Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kevser suresi Mekke'de inmiş bir sure ve 3 ayeti kerimeden ibaret kısa bir suredir. Hatta Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser diye başlayan bu sure, birinci ayet-i kerimenin son kelimesi olan el-kevser'den adını almaktadır. El-kevser, Arapça'da çokluk manasına gelen, çok hayır, çok mal, çok servet, çok iyilik gibi manalara geliyor. Şimdi bundan önceki sure olan Maun suresi biliyorsunuz ve onlar Maun'u da men ederler diye bitiyordu. Yani en ufak bir iyiliği dahi engellerler. En ufak bir iyilikte dahi bulunmazlar. Hani Türkçe'de cebinde akrep var deyimi var ya, o kabilden insanlardır bunlar diyor. Hiç ceplerinde akrep var diye bir gün olsun ellerini ceplerine sokmazlar. Kimseye bir iyilik yapmazlar. Yaptıkları iyilikten kendilerine bir menfaat gelecekse hesap ederler. Bana gelecek olan menfaat mi büyük, benim yapacağım şekil mi büyük? Onun üzerinde dururlar. Bu işten Allahü Teala için, Allah'ın rızası için bir iş yapmadıkları için bunun Allah'tan alacakları mükafatının ne olacağı üzerinde de durmazlar. Kafirlerin hali böyleyken onların da adeta değerlendirmeleri dünyevi değerlendirmeler olduğu için, dünyevi ölçülere bağlı değerlendirmeler yaptıkları için, bu konuda kıstasları dünyevi olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da müşrikler erkek oğlu Abdullah vefat etti diye ona ebter demeye başlamışlardı. Yani artık onun soyu kesildi, erkek çocuğuyla soyu devam etmeyecek demek istediler. Çünkü onlara göre kadının mirastan payı yoktu. Kadın mal mülk edinemezdi. Çünkü onlar derler ki mal ancak ata binen, kılıç kuşanan, mızrak saplayan erkeklerin hakkıdır derlerdi. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu da vefat edince artık o ebter kaldı. Geriye kalan sadece onun kız çocuklarıdır. Ebter kaldı, erkek çocuğu yoktur. Soyu kesildi dediler. Öyle mi? Cenab-ı Allah asıl soyu kesikliğin Maun'a varıncaya kadar her türlü iyiliği alıkoymak, engellemek ve her türlü iyilikten ve hayırdan uzak olmak olduğunu anlatmak üzere ne yapıyor? İnne a'taynakel kevser diyor. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Bu aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir tesellidir. Onların senin ile ilgili olarak bu söylediklerinin hiçbir kıymeti yoktur. Biz sana öyle büyük bir hayır verdik ki bunun ne olduğu belirtilmiyor. Ama Kevser, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Ömer'den nakledilen rivayette belirtildiğine göre cennette bir ırmağın adıdır. Onun kıyıları iki kıyısı altındandır. O nehrin yatağı, nehrin üzerinde aktığı inci ve yakuttur. Topraklarının kokusu miskten, daha hoştur. Oysa su yataklarının diplerinde olan çamurlar dışarıya çıktığı zaman belli bir süre sonra çok kötü kokar, rahatsız eder. Ama Kevser öyle bir nehirdir. Fakat hadis-i şerifte Kevser'in bu olduğunun belirtilmesi sadece bu olduğu manasına da gelmemelidir. Bu Allahu alem Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimize ihsan etmiş olduğu pek çok hayırlardan bir tanesidir. Hadisle sabit olanıdır. Bir diğer hadiste Kevser Peygamber Efendimizin mahşerde insanlar hesap için bekledikleri vakit onun havzıdır. Bu havzın etrafındaki su içme kupalarının sayısı gökteki yıldızlardan daha fazladır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam havzda ümmetini bekleyecektir havzın başında. Ümmetini de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir hadise göre abdest azalarındaki nur ve aydınlıktan tanıyacaktır. Onun için diyor hadis-i şerifin devamında sizden kim el ve ayaklarında abdestin nurunun daha yükseklere çıkmasını istiyorsa abdestini diyor kollarında dirseklerinden yukarıya ayaklarını yıkarken de ayaklarından topuklarından yukarıya yıkasın diyor. Bu bir. Bir de bir takım insanlar var ki o mahşerdeki susuzluk içerisinde o susamış halleriyle Kevser'den veya peygamberin havzından içmek üzere atılacaklar. Ama melekler onları o havuzdan uzaklaştıracaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam soracak. Ama bunlar benim ümmetimdir diyecek. Hayır ya Muhammed diyecekler. Bunlar senden sonra din diye neler ortaya koyduklarını, dini nasıl tahrif ettiklerini veya dinden olmayan şeyleri dinden diye icat edip insanların yaşantılarına sokmaya çalıştıklarını bilmezsin diyor. Bunlar öyle şeyler, bid'atler yani ortaya çıkardılar. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o vakit ben de dinde olmadık şeyleri ortaya çıkanlar benden uzak olsun diyeceğim. Benim dinimden, benim getirmediğim şeyleri benim dinimdendir diye sokanlar benden uzak olsun. Onun için din diye yaptığınız her bir işin ya kendiniz ya güvendiğiniz birisinin veya birilerinin veya sağlam kitapların, güvenilir kitapların, kaynakların söyledikleri dindendir diye belirttikleri işleri yapacaksınız. O zaman Allah'ın izniyle sağlam iş yapmış olursunuz. Bid'atlerden kurtulma imkanını yakalarsınız. Ama dediğim gibi yapılan işlerin veya orada anlatılanların veya size söyleyecek olanın Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini bilen ve bunları Allah'tan korktuğu için sağa sola çekmeyip değiştirmeyen kimselerden ve kimselerin eserlerinden bunları öğrenme imkanınız vardır. Evet, işte bir hadis de bunu belirtiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Kevser'in ne olduğunu bilir misiniz? Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, o Rabbimin bana vaat ettiği bir ırmaktır. Onun üzerinde çok hayır vardır. O kıyamet gününde ümmetimin etrafına gelip toplanacağı bir havuzdur. Onun etrafındaki kupaları, kapları, kacakları yıldızlar sayısındadır deyip hadis-i şey diyor. Bir diğer görüşe göre Kevser, üçüncü görüş, peygamberlik ve Kur'an-ı Kerim'dir. Kitaptır yani. Bir diğer görüş sadece Kur'an'dır. Beşinci görüş İslam'dır. Altıncı görüş Kur'an'ın kolaylaştırılmış olması, şer'i hükümlerin hafifletilmiş olmasıdır. Yedinci olmasıdır. Efendimizin ashabının, ümmetinin ve onun taraftarlarının çokluğudur. Ebu Cehillerin taraftarları var mı? Var. Çok mudurlar? Çoktur. Ama Cenab-ı Allah ne diyor? Estaizu billah. وَلَا تُعْجِبُكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ Allah-u Ekber. Pislerin, murdarların, kötülerin çokluğu seni imrendirmesin. Onlarda hayır yok ki. Çoklukları bir şey ifade etsin. Sıfırı milyonlarca koy, sıfırdır. Hele eksiyseler, ne kadar çok olurlarsa o kadar kötüdürler. O kadar zarardır. Dolayısıyla onların çokluklarında bereket yok. Hayır yok. Rahmetlik annem bizi erken kalkmaya, erken uyanmaya teşvik ederken şöyle derdi. Derdi ki evladım, koyun nesli erken uyanır. İnsanlar durmadan onları keser yer. Fakat yine sürüleri bereketlidir. Affedersiniz köpekler her bir batında, koyun bir batında bir, nadiren iki doğurur değil mi? Köpekler ise her bir batında yerine göre 4-5 bilmiyorum ben net olarak 6 köpek doğurdukları da olabiliyor. Fakat geç uyandıkları için sürülerinde bereket yoktur diyordu. Bu tabi yani ümmi bir insanın kafasıyla bulduğu veya belki annesinden babasından duyduğu ama vakaya da %100 uyan bir şeydir, bir temsildir, bir örneklendirmedir. İşte ümmeti Muhammed'in bereketi de böyledir. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti diyor Kur'an-ı Kerim. Tek başına bir ümmetti. Allah'a itaat eden bir ümmet. Onun zamanındaki bütün kafirler bir kefeye konsa, o bir kefede olsa elbette ki o ağır basacaktır. Çünkü onlar ayet-i kerimenin söylediği gibi murdarların, pislerin çokluğu seni imrendirmesin hükmüne dahildirler. O hükmün içerisindedirler. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin ashabı pek çoktu, ümmeti pek çoktu, taraftarları pek çoktu. Ebu Cehil'in taraftarları Ebu Cehil'e dua etmezler. Ebu Cehil'e salat ve selam getirmezler. Fakat biz günde 5 vakit dünyanın zamanın her anında dünya yuvarlak ve dönüp duruyor. Şu anda diyelim ki yatsı vakti buradadır. 2 dakika sonra bir diğer yerdedir. 5 dakika sonra bir diğer yerdedir. Adeta 24 saat kesintisiz olarak bu dünyada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah beraber haykırılıyor ezanlarda. Müslümanlar namazlarında, ibadetlerinde, Allah'ı zikretmelerinde, ilim tedrislerinde ve her vesileyle Muhammed'in risaletini, ona salat ve selamı ne yapıyorlar? Dillerinden düşürmüyorlar. Kainatta bu kadar sevgiye, bu kadar muhabbete mazhar olmuş ikinci bir şahsiyet yoktur. Hala sevgisi uğrunda canlar feda ediliyor. Ve milyonlarcası da canını feda etmeye her zaman hazır. Onun getirdiği din, onun getirdiği şeriat, onun getirdiği hakikatler uğrunda. Şimdi söyleyin bakalım. Hep birlikte düşünelim. Bu Kevser'e mazhar olmuş olan kimdir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mıdır bu durumda? Yoksa namazlarında riyakarlık yapan, yetimi şiddetle iten, en ufak bir hayır ve iyiliği engelleyen o zavallı gerçek manada ebterler midir, ebter olan? Onun için Cenab-ı Allah ayet-i kerimede Kevser'in ne olduğunu belirtmemiş. Bunların hepsini kapsıyor. Ve diğer söyle dile getirilmeyen görüşler. Diğer bazılarını saymaya devam edelim. Kevser'in 8. manası. Başkasını tercih etmek. İyilik konusunda başkasını kendine tercih etmek. Bir tarafta en ufak bir iyiliği ve hayrı engelleyen insan tipi, öbür tarafta gelecek olan hayrı kendisinden başkasına yönlendiren, gerçekten de kendisini aşan, iyiliklerde kendisini aşan, başkalarına iyilikleri ulaştırabilen hayırlı insan tipi. İşte İslam'ın insanı budur. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 14 asırdır getirdiği o nizam ile, o Rabbani nizam ile yetişen, terbiyesini alan insan tipi budur. Hayırlı insan budur. Hayrı çok olan insan. Hayrı çok olan bir peygamberin, hayrı çok olan bir ümmeti. O kadar hayrı çok ki o peygamberin sahip olduğu hayırlar, onun şeriatıyla kıyamete kadar amel edecek olan herkesin, etmiş ve edecek olan, etmekte olan herkesin yaptığı şeriate uygun amellerinin sevabı kadar bir de ümmetine, peygamberine yazılıyor. Yaptığımız her bir hayır kadar bir de peygamberimize hasene olarak yazılıyor. Çünkü bize o hayırlı yolu o gösterdi. Yine onun bize öğrettiği hadis gereği اَدَّلُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ. Hayır yolunu gösteren, onu bizzat işleyen gibidir. Onu bizzat işleyen gibidir. Evet, bir diğer anlam, şanının yücelliği. Şanının yüceliği. Şanı yüce o Resul. Dünyada kendisine salat ve selam getirilen, bu şekilde salat ve selam, Allah'ın indirdiği kitapta kendisine salat ve selam getirmenin, Allah'ın indirdiği kitapta farz kılındığı başka kimse yok. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima diyor. Ey iman edenler, ona çokça salat ve selam getiriniz. Efendim, ben bu konuda muhaddislerin dedikleri çok hoşuma gidiyor benim. Derler ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı geçtiği her yerde, her vesileyle, bıkmadan, usanmadan, eğer yazıyorsan salat ve selamı yazacaksın, konuşuyorsan salat ve selam getireceksin sözlü olarak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmekten dolayı hayırdan başka bir şey neşet etmez ki. Bazı eserlerin, bazı yazarlarımızın günümüzde işte kitaplarında işte Peygamber Efendimiz'in hayatını yazıyorsun ya. İşte alimler derler ki doğru demişler, ben böyle bir şey yok demiyorum. Bir Müslüman bir defa salat ve selam getirse ömründe bir defa Allahü Teala'nın bu farzını yerine getirmiş. Doğru. Ama bir de şu var. Peygamber'e bana bir defa salat ve selam getirene karşılık Allahü Teala ona 10 defa salat ve selam getirir diyor. Ben salla aleyhe salaten sallallahu aleyhi biha aşran diyor aleyhissalatü vesselam. İşte bu hayır budur. Hem ona çok hayır, hem o çok hayra sahip oluyor, şanını yüceltiyorsun. Hem de sen onun vasıtasıyla çok hayır kazanıyorsun. Allah bana salat getirecek. Bu ne büyük bir şereftir. Ne büyük ikramdır. Bundan niye geri kalalım? Öyle haşa hayırdan usanılmaz ya, hayır amellerimiz o kadar çok kalabalık mı ki salat ve selamda da cimrilik ederek hayır amellerimiz bu kadarıyla kalsın diyelim. Velev ki çok olsa hayır amellerin, yani derler ya yani çok mal, fazla mal göz mü çıkartır ya? Fazla mal göz çıkartmazken, hayır amelin fazlası nasıl göz çıkartsın haşa? Sana olsa olsa rahmet olur. Olsa olsa senin mertebeni yükseltir. Olsa olsa getirdiğin çokça salat ve selam, o getirdiğin salat ve selam getirdiğin zata seni yaklaştırır. Kalbinde senin sevgi, onun sevgisini, senin kalbinde onun sevgisini daha canlı tutar. Daha diri tutar. Ahirette sen ona daha çok yaklaşırsın. Onun için elimizden geldiği kadar salat ve selam için elimizden cibrilik getirmeyelim. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Onuncusu, Kevser Allah'ın diyor, senin kalbinde halk ettiği ve seni bana iletip seni başkasına bağlanmaktan alıkoyan hayırdır. Düşünüldüğü takdirde gerçekten İslam alimlerinin kullandıkları bu ifadeler gerçekten hayrın kendisidir. Bir kimsenin kalbinden Allahü Teala'ya yönelmesi ve kalbinde Allahü Teala dışında her şeyin bağlantısını koparması hayrın en ileri derecesidir. Şefaattir. Şefaat hem Peygamber Efendimiz'in şanını yüceltir, hem şefaat ettiği kulun makamını, mevkiini yüceltir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Dinde derin bilgi sahibi olmaktır. 5 vakit namaz kılmaktır. Pek büyük işler demektir gibi. Bu ve bütün manaları ve benzeri manaları Kevser kelimesinin kapsamasında acizane kanaatime göre hiçbir sakınca yoktur. Yalnızca bunların birini, ikisini veya buna benzer veya bunların dışında bir iki görüşe hasretmek bence yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim mutlak olarak bunu zikretmiştir. Dolayısıyla her bir hayrı kapsar. Ümmetine ve peygamberin bizatihi kendisine şanını, mevkiini, makamını yükseltme özelliğinde olan her bir güzellik Kevser ifadesinin kapsamı içerisindedir. Ama elbette ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kevser budur diye dediği hadis-i şeriflerinde açıkladıklarını da öncelemek lazım. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ Madem sana bunca hayır verildi, o halde sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Rivayete göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önceleri kurbanını keser sonra namaz kılardı. Fakat bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra veya bu ayet-i kerime gereği amel ederek, çünkü bunun Medine'de indiğini söyleyenler de var, onların görüşlerin devamıdır bu. Bu ayeti kerimeden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önce bayram namazını kılar oldu. Sonra kurbanını keser oldu. Fesalli li rabbike venhar. Bunu Mekke'de nazil olduğunu söyleyenler arasında bu venharı şöyle diyenler de var. Nahar insanın şu göğüs bölgesidir. Dolayısıyla ellerini şöyle göğsünde bağla diye tefsir edenler de vardır. O manası da çıkabiliyor, olabilir. Ama ayet-i kerimenin sure içerisindeki manası şu. Madem Rabbin sana bu kadar hayır verdi, o halde sen de bu hayra şükür ettiğini göstermek üzere Rabbin için namaz kıl ve kurbanını kes. Dolayısıyla biz de ümmet olarak Rabbimizin bize vermiş olduğu bunca hayırlara karşılık olarak hepsinin şükrünü eda edemeyiz ama teşekkür borcumuzu yerine getirmekte samimi olduğumuzu ortaya koymak üzere namazımızı kılarız, kurbanımızı keseriz. İşte bundan dolayı inne şani'eke huvel ebtar. Sana buğz eden, seni yeren, sana karşı çıkanın kendisidir asıl ebter olan, asıl soyu kesilen, betsiz, bereketsiz, beti bereketi silinmiş, kaldırılmış, yok edilmiş olan odur. Evet. Bu şeriate, bu dine, o yüce Resul'e, bu ilahi kitaba karşı çıkan herkes ebterdir. Asıl o betsizdir, bereketsizdir, Dünyasından da hayır görmeyecektir. Ahiretinde ise hiç hayır görmeyecektir. Dünyada hayır görür gibi, iyilik görür gibi, imkanlara sahip olur gibi görünse dahi, gerçekte o imkanlar, o hayır gibi görünen şeyler, onun sırtında yarın ahirette taşıyacağı bir vebali katmerleştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselama ve buna bağlı olarak onun getirdiği dine herhangi bir şekilde yan gözle bakan herkes ebterin ta kendisidir. Bu dini hafife alan, bu dini küçümseyen, bu dinin zamanı geçmiştir diyen, efendim işte baldırı çıplak bedevi Araplara inmiş olan, 14 asır önce inmiş olan bu din 21. asırda şu bilmem kaçıncı milenyumda falan filan gibi böyle bir takım kelimeler şey derler, söylerler, dizerler. Bilmeyen de acaba gerçekten falan der ya, diyenlerin hepsi her türlü hayırdan kesik, her türlü hayırdan mahrum, zavallılardan başka hiçbir şey olamazlar. Hayır bu şeriattedir. Hayır bu kitaptadır. Hayır bu dindedir. Hayır bu yüce Resulün izinden gitmektedir. Hem de Kevser manasıyla hayır. En büyük manasıyla. En geniş kapsamıyla. En uçsuz ve bucaksız şekliyle. Dünya ve ahiret saadetinin en mükemmel manasıyla hayır, ancak hayrın tamamını ihtiva eden bu dinde, bu Kur'an'da, bu yüce Resulün izindedir. Cenab-ı Allah bizleri göz açıp kırpacak bir vakit dahi bulsa, bu dinden, bu şeriatten, bu dine ve bu şeriata bağlılıktan, bu din uğrunda samimiyetle yaşayıp nefeslerimizi tüketmekten ayırmasın. Ve böylelikle Cenab-ı Allah bizleri gerçek anlamıyla Kevser ehli kılsın. Bu pek büyük hayra sahip olanlar arasına katsın. Talip olup da erişemediğimiz büyük hayırları da Yüce Rabbimiz kendisi bizlere lütfeylesin. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.